fundamentale që të flasim ne në këtë ditë për këtë temë, cila është nga temat e nxehta tani, sidomos që kemi folur dhe domethënë para një javë kemi folur mbaj një ligjrat të shkurtër për të çështën e haurixhve, mbas daljes së disa pseudo ehli sunnet ose pseudo selefista, të cilët pretendojnë dhe akuzojnë të tjerët që janë haurixh. Dhe ne sot inshallah me lejen e Allah do përpiqemi ta përmbledhim shkurtimisht të tregojmë se kush janë haurixhët. Edhe pse, domethënë kjo temë është temë goxha e gjatë, shumë e gjatë. Edhe unë nuk do kem dot mundësi, domethënë që t'u jap hakun kësaj teme me një mësim. Për këtë arsye, domethënë thashë që është domosdoshme domethënë që të lëmë çik më kohë të gjerë dhe për të pas mundësi për të fol pak për haurixhët. Për të rëgusë kush janë ata, akidje e tyre, në më thonë të besimit e tyre dhe problemet që kanë ata, edhe njërës e njëngjashëm e ta gjithashtu. Se shumë njërës e akuzojnë të tjere, thonë këta e në haurisht, e në këshu dhe është bërë kjo termi njërë të njërë dhe e kalojnë gjithë të përgoj, por shumica e tyre që përdojnë, për mështë të në shumicit dërmu se tyre nuk e ka një den hishë se kush janë haurisht, se ka një den fare se kush janë haurisht. Thjesht kanë dëgjuar që haurixhët njerëz nga feja, i nxjerrin njerëz nga feja, padrejtisht. Dhe këta mendojnë që çdo kush nxjerr dikën nga feja, pavarësisht me drejtësi me padrejtësi, këta mendojnë që ky është haurixh. Kupton? Në kjo u shkriu përshtypje njerëzve sot, që çdo kush nxjerr dikën nga feja, ky është haurixh. Dhe në një ndonjë kohë u shkriu përshtypje se në sunet nuk nxjerr asnjë nga feja. Sa problemi më thë. Edhe për këtë arsye unë thash dhe ligjëran që mbajtën rënë parë, ose sipas sa ide që thonë këta, ose ne jemi haurixh ose këta janë murxhije dhe xhamije. Se kur ti krijosh të përshtypje njerëzve. Kur ti krijosh përshtypje njerëzve. Që haurixhët janë ata njerëz që nxjerrin njerëz nga feja, atëherë njeriu i thjesht mendon për kësaj dhe kupton që ehli sunetit nuk nxjerrin asnjë nga feja. Dhe kjo është katastrofë e madhe. Dhe ne e dimë shumë mirë që sahabët gjithë kanë rënë dakord që ata që nuk pranonin zakatin ndonin nga feja, u qet murtë din. Që këtu fillon problemi këtyre njerëzve. Po ne themi haurixhët janë ata njerëz që nxjerrin njerëz pa drejtësisht nga feja. Nëse vend nxjerrin njerëz nga feja, është një prej temave të fikut, që të babu rritde. Babu rritde, kapitulli veçant, i aty e njërëz i dali nga feja. Kanë tërgu djetarën të djetarën e sunetit, vepra dhe fjalë për të cilëve njëri unë dali nga feja, ose besimet gabuar që për cilëve njëri unë dali nga feja. Që që të ehli suneti, njëri unë si shhynë dhe dali nga feja gjithështu. Nuk ka vetëm hyri, ka dhe dalje. Edhe argumentet për të nga Kurani, nga sunetit, një gjma ujë me të islamë që është i qartë. Ajo që i kanë ndarë haurixhët e helisunetit dhe që haurixhët kanë disa parime të cilat kanë kundështu në to helisunetit që të vishë pikimin të tërë të që më pas. Të shpikojmë në shala që të tëjmë temë. Ne të reguam në mësimin e kaluar që Ibn Tejmija ka të reguar për grupet të humbura që ata një përcisivi që kanë grupet të humbura që ata përveç se gaboj një qështje fetare dhe të regon një mendim që bie ndesh me argumentet e Kuranit dhe Sunetit, por jo vetëm kaq, por këtë çështje fetare që kanë gabim, ata e bëjnë prej bazave të fesë dhe kush nuk përputhet me ta në të e armiqësojnë dhe kush përputhet e miqësojnë. Dhe këtu fillojnë këto grupe të humra që fillojnë dhe krijojnë përçarjen e umatit islam. Edhe tregoni me të mjekët që i pari grup që ka bërë këtë gjë, që nxorën çështë çështje tre që s'kan qenë njohur të brezave të parë. 1. Dhe i misuan dhe i armisuan njerëzit me anë të këtyre çështjeve që i shpikën vetë të parë personat që kanë bërë të llojën haurixhët. Prandaj thotë Ibn Tejmija, thotë wali hadha kana awwalu man faraqa jama'at al-muslimin min ahli al-bid'ah al-khawarij al-mariqun. Do të parët njerëz të cilët u ndan nga xhamati i muslimanëve prej bidatçive kanë haurixhët. Si u ndan nga xhamati i muslimanëve, shkoi Aliu radhiyallahu anhu për dialoguar, shkoi Ibn Abbas radhiyallahu anhu të haurixhët për dialoguar me ta, Ibn Abbasi. Ishin rreth 12 veta, edhe pyetja e parë që u bëri Ibn Abbasi tha: "A ka ndonjë prej shokëve të Profetit sallallahu alajhi wasallam që është në ju këtu, ndonjë që ka mendimin tuaj?" kontrollon ata mos gjen një zjetën asnjë. Ky ishte goditja e parë që u dha Ibn Abbas të tyre. Dolën nga xhamati. Gjithë shokët e profetit sallallahu alajhi wasallam sjellën me mendimin tuaj. Ata ju kundërshton xhamatin. Ky ishte xhamati. Kupton? Gjithë shokët e profetit sallallahu alajhi wasallam, asnjë prej tyre nuk e ka kuptuar fenë siç e keni kuptuar ju. Ata ishin brezi i parë për cilët ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam që këta janë grupi i shpëtuar, ata që ndjekin rrugën time dhe rrugën e shokëve të mi. Që këta u përçan nga xhamati sepse u ndan nga mendimi dhe nga besimi i sahabëve. Kjo është përçarja nga xhamati. Pastaj thotë Ibn Taymija, "Wa qad sahha al-hadith fi al-khawarij 'an an-nabi sallallahu alayhi wasallam min 'ashrati awjuh, kharraja Muslim fi sahihi wa kharraja al-Bukhari minha ghayra wajhin." Thotë janë treguar hadith të saktë për khawarijët nga profeti sallallahu alayhi wasallam, thotë nga 10 forma, do nga 10 transmetime të ndryshme, do disa i ka treguar ato Imam Muslimi, edhe disa prej tyre i ka treguar Imam Bukhariu. Në hadithet sakte që ka folë profetit sallallahu alajhi wasallam për khawarijët. Dhe këta në hadithet më të sakta që mund të ekzistojnë në lidhje me grupet të humbura, në veçanti që ka folë profetit sallallahu alajhi wasallam për to. Në grupet e tjera, nuk dihet këtë një hadith sakt përveç disa hadithe për kaderijet që disa dietarë thonë të sakta, disa thonë të dobta, lidhje me kaderijet. Kështu për khawarijët hadithet janë të sakta. Dhe thotë Ibn Taymija pastaj, o kad qatalu ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam amir mu'minin ali ibn abi talib, thot shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam bashkë me prisin e besimtarëve ali ibn abi talibin i luftuan khawarijët, falem yahtalifu fi qitalihim, dhe nuk kanë kundërdit sahabët në luftën kundër khawarijët, gjithë ishin dakord që ata duan luftuar khawarijët, kama ihtalafu fi qital al fitna yawm al jamal wa siffin, nuk kanë kundërdit në luftën kundër khawarijëve siç kanë kundërdit në lidhje me luftën që u bën në Xhemel dhe në Sifin. Ishin dy luftra mes muslimanëve, të cilët u zhvilluan për të marrë hakun e Uthmanit. Ishin luftra të tjera mes muslimanëve, u zhvilluan për të marrë hakun e Uthmanit. Kurse lufta mes khawarijëve për kundër khawarijëve ishte diçka tjetër. Ishte kundër dy personave të cilët kishin disa cilësi specifike të qarta. Dhe kush u bën dallim me ty dyve ka gabuar rënd. Lufta ndërmjet Sufinë në Sufinë dhe në Xhemel ishte luftë që sahabët nuk kanë dakord. Po Ibn Taymija, në këto dy luftra sahabët, domodin njerëzit u ndanë në tre grupe. Grupi i parë thotë luftuan me njërin palë, grupi i dytë lufton me palën e dytë dhe grupi i tretë nuk luftoi fare dhe s'mori pjesë parë në fare luftë. Edhe argumentet fetare tregojnë që grupi më i saktë në këto tre grupe kanë qenë ata që s'morën pjesë fare në luftë. Grupi më i saktë. Bëhet fjalë për këto tre që u ndan tre grupe. Disa luftuan me Aliun, disa me Muawijen, disa s'morën pjesë fare në luftë. Ata nuk morën pjesë në luftë mes muslimanëve. Siç ka qenë Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. S'ka marrë ose Sa'd ibn Abi Waqqas. Thotë Ibn Taymija fil Khawarij lamma faraqu jama'at al-muslimin wa kaffaruhum mustahallu qitalahum ja'at as-sunnah bima ja'a bihi bima ja'a fihim. Te qouli Nabi sallallahu alaihi wasallam thotë që çuçi Khawarijët u larguan nga xhamati muslimanëve, që tregon se kush xhamati muslimanëve. I quajtën ata kafira, e bën halal vrasjen e tyre dhe për këtë arsye erdhën hadithe nga profeti sallallahu alaihi wasallam të sakta, si fjala e profetit sallallahu alaihi wasallam që ka thënë për ta: يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرميه اينما لقيتموهم فاقتلوهم فان في قتلهم اجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامه. طب النبي صلى الله عليه وسلم ata falë lloj namazi që njeriu thotë në lëson namazin e tij para namazit tyre dhe agjërimin e tij para agjërimit tyre dhe këndimin e tij Kur'an para këndimit tyre të Kur'anit thotë. Por ai thotë nuk ka kalon fytyn e tyre, domethënë që nuk shkon te zemra, nuk e kupton Kur'anin. Khawarijët dalin nga Islami siç del shtiza nga shënjestra. Kudo që ti takoni ata, vritin ata se vrasja e tyre ka shpërblim tek Allahu për atë që e bën këtë lloj gjeje ditën e Kiametit. Ky është urdhri i profetit sallallahu alajhi wasallam në lidhje me khawarijët. Pastaj thot Ibn Taymija, wa qad kana awwaluhum kharaja ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dhe i pari tyre, Khawarijve, ishte ai person i cili doli që në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam. Kur pa ndarjen që bëri profeti sallallahu alaihi wasallam të plashës luftës dhe tha: "Ya Muhammad, i'dil fa innaka lam ta'dil." O Muhammed, mbaj drejtësi se ti nuk e mbajtur drejtësi. I dhe i tha profetit sallallahu alajhi wasallam, laqad khibta wa khasirta in lam'ad, do ti shkatërruar je ti po që se nuk mbajun drejtësi. Po s'mbajun drejtësi, kush mbajun drejtësi? Faqala lu ba'du ashabi, i than disa shok profetit sallallahu alajhi wasallam, një për shokëve profetit sallallahu alajhi wasallam, dani ya rasulullah adrib 'unuq hadha al-munafiq. Thabra i tha, oj dëgurallu, më lërë të heqë kohë këti munafiko. Edhe tha profetis sallallahu alejhi dhe sellem, inë u jekhrujë min dhidhi i hadha akwamun, jehkiru ahadukum salatu ma salatihim. Dhe do dalin, thot, si loj këti, ose nga kurrizi këti, dy kuptimi ka në djetarën e fele dhidhi, do dalin, si loj këti, thot, ose nga kurrizi këti, disa njerës që ju dojnë nëvlesoj namazin tuaj par namazin tyre, këndetej agjerimin tuaj par agjerimin tyre, dhe lezimin të kuarën për lezimin të dhe të rëgon hadin dhe në fund farë që e të rëguam. Pas e të dimën të mija, fëkane mebdo l-bida ahua ta'nu fi sunneti bi dhanja o l-hawa, kema ta'na iblis fi emri rabbi i biraj o hawa. Thot këshu që ishte filesa e bidateve, ishte cënimi, ishte cënimi, cënimi i sunetit profetit sallallahu alejhi dhe sellem me hamendje dhe me epsh, dhe me të shirë. Me hamendje edhe me epshët. Ky ishte domthonë cënimi, domthonë fillimi i bidateve ishte cënimi i sunetit. Ose domthonë qortimi i sunetit profetit sallallahu alajhi wasallam, siç bëi iblisi, siç bëri iblisi i cili kundërshtoi urdhrin dhe cënoi urdhrin e Allahut të madhuar me idenë me mendimin e tij. Si ti bin urdhën e Allahut thaj iblisi. Kjo është çelimi i temës, pastaj me temë të fillon dhe flet për grupe të tjera pas mbrapa. Po që kam vëmendur këtu ka përmendur me temë disa cilësi të hauarizhëve, do t'i përmendim ato më radh tash, domethënë cilësi të hauarizhëve. Që ti di njerëzit, to cilësi janë marrë nga librat e dietarëve. Dhe këto janë më së njohura, cilësitë e hauarizhëve janë më së njohura, për këtë arsye domethënë u them, vallahi është çudi se si mundet që këta njerëz të nxjerrin këtë lloj shpifje nga goja, thon këta janë hauarizh. Duke e ditur që këta e din shumë mirë që janë kush janë hauarizhët ose nuk e din. Nëse nuk e din, vallai kjo është fatkeqësi që ata akuzojnë njerëz pa drejtësisht. Dhe nëse e din, fatkeqësia tyre është akoma më e madhe. In kunta la tadri fi tilka musibatun, in kunta tadri fi al-musibati a'zam. Nëse ti nuk e di, kjo është fatkeqësi. Dhe nëse ti e di, fatkeqësia është akoma më e madhe. Si akuzon ti muslimanët, të cilët ndjekin akiden e sunetit të xhamalit që ne treguam këtu në shërbim të mirë në fillim fare çfarë thot? Thot simboli i grupeve të humbura është largimi nga Kurani nga Suneti i Xhmaut. Kështu që kush hesë me Kurani me Sunetin e Xhmaut është merrni Sunetit. Edhe ti të akuzosh ata që hesin me parimin e Sunetit të Xhmaut dhe hesin me Kurani me Sunetin e Xhmaut, të akuzosh që ata janë hawarij. Wallahi, domthonë nuk e di këta njerëz a mendojnë ta që do dalin përpara Allahut deri në llogari apo nuk e mendojnë këtë gjë. Dgjoni tash. Hauarizhët kanë disa cilësi, unë do përmend cilësitë e hauarizhëve dhe do përmend bashkë me ta dhe cilësitë e disa njerëzve të cilët e teprojnë në çështjen e tekfirit. Ne tregojmë rreth të gjitha inshallah, edhe pse e di domosdoshmë që këto zgjasin shumë, unë do t'i tregojmë si tema, se poqëse do ne do ndalonim në çdo njërin prej tyre dhe i trajtonim, mendoj se çdo njëri prej tyre pikave do të njihim sim vetë, domosdoshmë do të duhet rreth 30 mësime me shpjegu të gjitha. Kto, pavarësisht. Po thjesht do të tregojmë përgjithësi. Atëherë, cilësia e parë e hauarizhëve dhe nga cilësitë më të njohura të hauarizhëve kush është që ata i kanë nxjerrë nga feja e muslimanëve padrejtisht. Kjo çështje quhet tekfiru bil kebira. Hauarizhët ensin me parimin që çdo person që bën një gjunaf të madh, dhe disa prej tyre çdo lloj gjunafi të madh apo të vogël, thonë çdo kush që bën një gjunaf ai ka dënë nga feja, sepse gjunafet të gjitha e mangësojnë imanin. Dhe nëse e mbani mend kur kemi folur për murxhijet, ne kemi treguar që murxhijet e hershëm, të hershmit, jo të shishmit, se murxhijet janë disa grupe. Po ata të hershmit kanë pasur një parim të bashkëtuar me hauarizhët. Të dy thoshin, të dy këto grupe thoshin, dhe murxhijet dhe hauarizhët thoshin imani është një gjë e vetme. Po iku një pjesë e imanit, iku i gjithë imani. Shqyrta hauarizhët thon imani gjë vetë, po qëse ikën një pjesë e imanit, ikën gjithë imani, prandaj kush bën një gjunaf, a thuhet që paksohet imani, ne dhe po paksohet. Po paksohet imani ka dhënë feja, thon hauarizhët. Kjo është parimi i tyre bazë hauarizhëve. Domthonë ata pretendojnë që po ikën një pjesë e imanit, ikën gjithë imani. Kështu thosh dhe murxhijet e hershëm. Pjesë të murxhijet të hershmit fare, që kanë dalë sekondë përgjithë ndaj hauarizhëve, do të thoshin të njëjtën gjë si hauarizhët, imani është një gjë vetme. Imani është një gjë e vetme dhe nuk pjesëzohet.

Atëherë problemi tyre i parë është nxjerrje njerëzve nga feja për shkak të disa gjunafe të cilat me ixhmaun e sahabëve nuk të nxjerrin nga feja. Un takfiru bil kebair. Kjo është e para. E dyta, mbasi ata i quajtën muslimanët kafira, atëherë sa përdesë ata janë kafirë, ata janë më të këqij se mushrikët. Atë ata duhen luftuar. Edhe ngritën shpatën mbi umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ngritën shpatën mbi umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, filluan duke i luftuar, duke i vrarë muslimanët. Kam vrarë Abdullah ibn Khababin, vetëm se nuk u përputh me mendimet e tyre. Domthonjë, jo vetëm që e quajnë kafir një person që bën gjunave, po dhe në disa raste kaluan në ekstrem akoma më të keq, kush nuk përputh me mendimet tona. Me këto parimin e tyre që kush nuk e quajnë gjunafçarin kafir, ai është dënë feja, ai dënë feja. Kjo është për parimin e grupeve të humbura. Domthonjë ata shpikën një lloj mendimi që ekziston te Kur'ani dhe Suneti i Ixhma, shpikën një mendim që ekziston në Kur'an dhe Sunetin e Ixhma. Pastaj e quajnë të humbur çdo person që i kundërshton ata në këtë lloj mendimi që ata e shpikën vetë. Se të thuash që është i humbur ai person që kundërshton mendimin tim sepse e përputhën Kur'anin dhe Sunetin e Ixhma, kjo është diçka tjetër. Ti nuk mund të thuash njerëzve është i humbur ai që personi kundërshton mendimin tim, por është i humbur ai që kundërshton Kur'anin dhe Sunetin e Ixhma. Ti tregoj njerëzve mendimin që ti mendon. Bazohet në argumentin e Kur'anit dhe Sunetit Ixhmaut, pastaj kush e kundërshton këto treja, ai është i humbur. Dhe kjo është parimi të feston. Këto janë parimet e feston. Kurse këta nxorën diçka e cila bindën kundërshtim me Kur'anin, me Sunetin dhe me të gjithë sahabët. I pyetim në bazë, keni sahabë me vetë, thonë jo, s'kemi. E megjithatë këmbgulën humbin e tyre, e megjithatë mbas gjithë saj, thanë kush u përputh me mendimin ton, ai është i humbur, është dalë nga feja. Një prej parimeve të tyre është cënimi i sunetit profetit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është prej parimeve të hauritshme. Kjo është vallahi, kjo është shumë e rëndësishme, kupton se kjo lloj pike kur përmendet akide hauritshme nuk përmendet të shumë njerëz që flasin për hauritshme që përmendet lloj pike. Cënimi i sunetit profetit sallallahu alaihi wasallam. Hauritshët nuk i pranojnë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam në shumë raste, madje edhe hadithe që janë mutawatira. Hadith mutawatir çuta i hadithit i cili ka shumë rrugë transmetimi, mund të ketë domethënë shumë, domethënë hadithu të autorit nuk është se ka vendosur dietar në një kusht sa rrugë transmetimi duhet të ketë, domethënë në mendimin e saktë dietarëve sa rrugë transmetimi duhet të ketë një hadith që të mutawatir. Kjo varet nga kushtet të ndryshme, ka domethënë arsye të ndryshme ose kushte ndryshme në të cilat hadithi quhet mutawatir. E rëndësishme është që hadithët mutawatir kanë ardhur, janë të shumta të cilat tregojnë që do dalin nga xhehenemi njerëz që kanë bërë gjunafe. Kurse sipas hauritshëve, kush në xhehenem nuk del më. Pse se gjunafçari është kafir. Kështu që hadithe mutawatire, të cilat tregojnë për janë hadithe të shefatit, të hedhin poshtë akiden e hauritshëve. Hedhin poshtë akiden e hauritshëve. Që gjunafçari dalin nga xhenemi. Po qëse ne do themi që një person është gjunafçar dhe do hyjë në xhenet, dhe e falë Allahu gjunafet, ose do hyjë në xhenet, pasi do dalë nga xhenemi, kjo është poshtë akiden e hauritshëve që rrënjët. Se ata thonë, kush bën gjunafe është në xhenem, ai që bën gjunafe është kafir dhe ai që është kafir është në xhenem i prishëm. Kështu për hauritshët nuk ka vetëm se dy grupe njerëzish, musliman besimtar të devotshëm që të hyjnë vetëm në xhenet, ose kafirë që të hyjnë vetëm në xhenem dhe nuk kanë ndërmjet tyre musliman që të hyjnë një në xhenem pas sa të dalin dy në xhenet. Nuk ka kështu. Për ta, grupi të mesëm nuk ka. Për këtë arsye ata thonë kush hyn në xhenem nuk del më. Prandaj edhe për këtë arsye u detyruan të mohojnë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam. Sepse po mos i mohoni këto, që do bënim? Do hidhim poshtë akidën e tyre. Që do detyruan dhe mohuan hadithet të sakta, të prerët, sigurta, në cilët janë hadithet shumëta. Dhe kam përmend dietarë në libër të tyre për të hedhur poshtë akidën e hauritshëve, të cilët i nxjerrin njerëz nga feja për shkak të gjunafeve, thonë ja këta hadithe të shefatit, janë njohur dhe hadithet e shefatit janë nga hadithet më të sakta, e kanë transmetuar ato rreth 70 sahabë, shumë të sakta. Në gjithë sa shumë i kanë transmetuar për sahabët këto hadith mutawatir shumë. Në to tregohet që ka musliman të cilët kanë qenë gjunafçar, do hyjnë në xhenem, pasi do dalin nga xhenemi dhe do hyjnë në xhenet. Kurse hauritshët thonë nuk ka tillë. Hadithet saktë hedhin poshtë gjithë parimin e tyre. Këta janë hauritshët. I pari tyre, ai që shkoi te profeti sallallahu alaihi wasallam i tha: "O Muhammed, mbaj drejtësinë, nuk po mbaj drejtësi." Ky cënoi profetin sallallahu alaihi wasallam drejt për drejtë. Pasarse e ti të sënuan sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam, Këy tha mbaj drejtësi, edhe ata që thanë mbrapa, edhe pse ata ditën ishin mutawatir, nuk i panuan ato duke pretenduar që ata kanë më drejtë se ai gjykimi që ka dhënë profeti sallallahu alajhi wasallam. I pari tyre domun mendojnë domun që gjykimi i tij është më i drejtë se gjykimi i dërguarit Allah sallallahu alajhi wasallam. Kështu që një prej parimeve të bazë të haurizve që ata e kundërshtojnë sunetin e profetit sallallahu alajhi wasallam, refuzojnë sunetin e profetit sallallahu alajhi wasallam. Kjo është prej parimeve të tyre që nuk e përmendën shumë njerëz. Në tek parimet e tyre. Gjithashtu prej parimeve të haurizve është ata dalin kundër prisave musliman për arsye të më të kota. Për një arsye domun që mund të jetë nga një arsye pa vlerë, dalin kundër tij dhe ngrenë shpatën kundër muslimanëve. Siç dolën kundër Aliut radhiyallahu anhu. Aliu pris i mirë, njëri i devotshëm, me ka lavdëruar profetin sallallahu alaihi wasallam. Khalifa i katërt i drejtë. Logarit. Dhëndri i profetit sallallahu alaihi wasallam, logarit do të thonë çollë vlerë të lartë ka ky njeri në Islam. E megjithatë haurit dolën kundër tij dhe ngritën shpatën kundër tij dhe kundër muslimanëve që ishin me ta. Do ndalin kundër muslimanëve dhe ngrenë shpatën kundër tyre dhe kundër prisit muslimanëve dhe sigurisht njëri i drejtë. Për arsye pa vlerë, për arsye pa vlerë. Dhe arsye pse dolën këta për Aliut, dolën kundër Aliut, ishte se këta i thanë Aliut që ti nuk e gjykon me ligjin e Allahut, as ti as Muawije. Nuk e gjykon me ligjin e Allahut. Dhe Allahu ka thënë Kur'an, "O men lem yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Kush nuk gjykon me ligjin e Allahut, ai është prej kafirëve. Pa kështu që qyshi Aliu është kafir, kështu thon ta. Khawarijit. Edhe shkoi dialogu Ibn Abbasi me ta, edhe u shpjegoi që ajeti Kur'anor nuk ka lidhje me këtë që pretendoni ju. Edhe merr librin e Allahut, jo keni Kur'anin, le të gjykoj vetë librin e Allahut me sy. Hajt. Le të flasë Kur'anin tash me sy të gjykoj. Si mund të gjykoj Kur'anin? Si? Dhe pastaj u tregoi dy argumente, tha, më tregoni kush është më i shtrenjtë. Domthon tha, Allahu më duhet ka thënë Kur'an, yahkumu bi dha wa adl minkum. Ka thënë për një person i cili vret një gjah. Vret një gjah kur është muhrim, ka vesh ihramin. Thot gjykojnë dy veta të drejtë nga ju thot se çfarë duhet thirrë ai si zvendësim për atë që ka thërë. Gjithashtu ka thënë Allahu madhuron Kur'an fe ba'thu hakama min ahli wa hakama min ahliha. Dy dërgoni gjykatën nga familja e tij, gjykatën nga familja e saj. I yuridu islahu yufiqu Allahu bainahuma. Nëse duan pajtim, do t'i jap Allahu suksese të dy vetë. Thot o njerëz, më tregoni kush është më i drejtë, të merren dy gjykatës për një lepur që është thërë. Për gjakun e një lepuri, edhe dy gjykatës për të pajtuar një familje burrë e grua, apo të merren dy gjykatës për gjakun e muslimanëve, kush më drejt? Thanë ta për gjakun e muslimanëve. Atëherë Allahu më dhuron na ka lejuar ne për një lepur dhe për këtë atë nuk na u lejo kur ne që të marrim domosdhem për të zgjidh problemin e derdhjes së gjakut muslimanëve, të marrim dy gjykatë nuk na u lejo këtu ne. Edhe e kuptuatë, e kuptuam, dolën për isaj. Qëllimi ishte domosdhem që ata dilin kundër muslimanëve, dolën dhe ngritën shpatën kundër Aliut për çfarë? Pa arsye. Tha i bën Aliun dhe ata që ishin me të qafira edhe Muawin gjithashtu, sepse pretenduan se gjykon me ligjin e Perëndisë të Allahut, ndërkohë që domodin ata si ishin domodin asgjikund lidhë me këtë lloj pretendimi, haurixhit. Pa vlerë. Ignorancë, domodin janë njerëz ignorant në çështjet fetare. Dhe këtë ka përmend profeti sallallahu alajhi wasallam që ka thënë iqra'un al-Qur'an la yujawizu hanajiru wa lazin Qur'anin, por nuk ka kalon fytyn, nuk shkon te zemra, nuk e kupton Kur'anin. Nuk e kupton mbrapsht. Dhe kjo është si grupet humra përgjithësi. E lexojnë Kur'anin, por ata marrin prej Kur'anit disa argumente, lënë disa tjera, kjo është si ato që përmendëm në fillim fare për parimet e grupeve të humra, që nuk e kuptojnë siç duhet sepse nuk i marrin fen të plot, por e shikojnë argumentet vetëm me një njërin sy, jo me dy syt. Përcisivët haurishve që ata e lejojnë derdhjen e gjakut të muslimanit. E lejojnë derdhjen e gjakut të muslimanit, sepse i qujnë qafira, të dalë nga feja. Gjithashtu përcisivët të haurishve është që ata mendojnë keq për muslimanit. Dhe kjo nuk është vetëm përcisivë e tyre, po është përcisivë e tyre që kanë dhe grupe tjera gjithashtu. Dhe kjo duket qartë tek hadithi që ati personi që i tha profetit sallallahu alajhi wasallam Muhammed mbaj drejtësi nuk mban drejtësi. Kur ata llogarit i parë tyre mendonte keq për profetin sallallahu alajhi wasallam, ose një transmetim thotë kjo lloj ndarje nuk është bërë për hir të Allahut. Hyri në zemrën e profetit sallallahu alajhi wasallam ky person dhe po gjikon të për zemrën e tij të pastër që ja pastroi Allahu i mëdhëruar. Ja pastroi Allahu subhanahu wa taala zemrën e profetit sallallahu alajhi wasallam dhe Allahu ka gjykuar që ai domethën nuk gjykon me padrejsi. Ma yantiqun al-hawa. Nuk thotë atë që nga dëshira e tij, in huwa illa wahyu dhon shpallje. Ma kadhab al-fuadu mara, nuk gënjeu zemra atë që pa, domethënë ja pastroi Allahu zemrën e gjuhën e profetit sallallahu alajhi wasallam dhe erdhi Xhibrili aqa u kararori, ja ka çat dy herë dhe ka futur në legend me ujë, ja ka lënë ujë zemrën e radh, mbas gjithë saj delej dhe thot, ti nuk e ke bërë për hir të Allahut këtë gjë. Dhe kjo është si e shumë njerëz të tillë, të cilët domethënë ata edhe pse nuk kanë xhawarizm, ata kanë gjashmërim, xhawarizm të llojpike, i akuzojnë muslimanët duke hyrë në niyetet e tyre thon këta nuk e bëjnë të përhirë të Allahut, e bëjnë për këtë arsye apo për atë arsye. Kështu që subhanallahu, çuditshme, kush akuzohet dhe kush e meriton akuzën? Kush akuzohet? Dhe thotë që këta janë xhawarizh dhe kush janë ata në të vërtetë të cilët kanë cilësi të xhawarizhëve? Ai person që hyn në zemrat e njerëzve, ai është i pari i këtyre personave që ka hyrë në zemrat e njerëzve, kush e qen? Ai xhariziu, ai i cili tha profeti sallallahu alajhi wasallam, ti ke bërë të bërë të legjendarit të tillë të plazhës lutës jo për hir të Allahut. Edhe këta thon, ti sot e bën të vjen jo për hir të Allahut, hyn në zemrën tënde dhe gjykon atë për atë që ke ti në zemrë. Kjo është tamam, domodin precizive të tyre. Dhe çdo personi nuk është vetëm për favorizëm. Kjo cilësi nuk është e përveçantë për favorizët. Kjo cilësi është cilësi e çdo njeriu që ndjek dëshirat e tij. Çdo person që ndjek dëshirat e nuk ka problem të akuzojë ti për atë që ke ti në zemrë, edhe pse zemra nuk ta shikon dot. Dhe nuk ka dhe gjukaj për ta. Gjithashtu një princesive të khawarijgjve është që ata i qujtën sahabët qafira. Kjo është veçorie të gjithashtu, dhe ata në këtë cilësi i njën rafidhëve që i ka qujtë një grupë sahabët qafira. Kanë qujtë Aliun, kanë qujtë Muawijën, kanë qujtë dhe sahabë tjerë, kanë zirë e fejnë qujtësën, kanë qujtë qafira për shkak të çështjes që tregova dhe për disa arsye të tjera. Qëllimi është domethënë që kjo është prej akidës tyre. Gjithashtu, një prej pikave që është prej veçorive të hawarixhëve, dhe kjo është domethënë e çuditshme që ekziston sot te disa njerëz që nuk janë hawarixh dhe i akuzojnë të tjerët për hawarixh, ç'është është? Thot profeti sallallahu alajhi wasallam për hawarixhët, yaqtuluna ahla al-islam wa yad'una ahla al-awthan. Vrasin muslimanët dhe i lënë mushrikët pa vrarë. Dhe i lënë qitë mushrikët. Tërgohet dhe mundin që shkon një person edhe pyesin hawarijt që jeti, tha unë e musliman. Ata i thonë ata e pranojnë akiden ton, thotë po se pranojnë, edhe e vranë, hoqin qafe. Shkon një person të jetë dhe që jeti, tha unë e mushrik, tha kam ardhur, tha për të mbrojtur të në shtetin tuaj, tha. I tha ik, tha sa Allah ka thonë Kur'an, ojnë e hadumirë mushrikin e stëgjara ka fejgjiru hatta isma kelam Allah. Thumë obligo mama, nëse një për mushriku kërkon mbrojtjen tënde, atëherë thotë ti jepi atë që kërkon atij, domethënë që të dëgjoj fjalën e Allahut, jemi në mundësinë që ta dëgjoj fjalën e Allahut, pastaj çoj atë deri në vendin e tij sigurt. Kështu që mushriku nuk i vrisin, thasë se Allahu na ka urdhëruar si vrasje, kurse muslimanët sa jetë koronore ka thënë Allahu që o me yaqtul mu'minu mutaammidun, kush e vjen besimtar me dashje, kthej i harruan gjithë argumente, e thanë këta janë kanë dalë nga feja dhe i vrisin muslimanët. Domethënë të qi me brenda llojit me besimtarët edhe të mirë me armiqtë e Allahut. Edhe këto gjëra sot e ketë ata që i thon vetëm tyre ehli sunnet që janë në të vërtet, çfarë janë? Janë murxhi ose xehmije. Ti shikosh tasike me besimtarët edhe me ftuesat rrugt të Allahut, ta i ke hawarij. Termo më të këqija, akuzat më të rënda, shpivet më të vajë nxjerrin kundër ftuesve dhe kundër ty që i kundërshtojnë mendime. Kta edhe flasin, thush, ti, këta nuk i tre me syri për asgjë, këta sikur të dalin taguti me madh ndonjë, këta nga ta zhdujnë në faqe dhe jo, shumë flasin ta, për kë? Për besimtarët, që janë vlezit e tyre dhe e din shumë mirë që nuk kanë shërë për e tyre. E që e din shumë mirë që s'kanë shërë për e tyre, për në edhe ata, flasin me një loj kapriciozitetit të quditshëm, me kapadajlëku të quditshëm. Pse e din që nuk kanë shërë për muslimanë, se muslimani ka frikë Allahu dhe ruhet dhe nuk dëshiron të bëjë dëm muslimanit. Kur vjen puna për tagutin, këta i gjen murxhije. Edhe justifikojnë dhe e fërkojnë, e lustrojnë, e lëpijnë nga të gjitha anët tagutin. Kështu që këta, nëse do themi që këta njerëz, domethënë kush janë ata që i ngjajnë haurizhën këto lëpikë, do themi këta janë ata që i ngjajnë haurizhën këto lëpikë. Këta janë ata që i ngjajnë haurizhën këto lëpikë. Si i ngjajnë? Siç ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, vrasin muslimanët edhe në mushrikët. Dhe këta sillen keq me muslimanët edhe sillen mirë me armiqtë e Islamit. Do të armiqtë janë të afrojmë të fusin fe. Po vëllezër këtu që i ke vëllezër dhe ke detyrimin e tyre, ata shkelin me kam. Së të e kitë tujtë, nuk e nevojësikin ata, mos kima, sa ta nuk tikin, për në shkeni më kamë ata. Kjo është dhe më përcetsive të haurinqëve. Këto janë disa, dhe më thonë, të citë kërësore që kam përmondu djetarët në lidhe më haurinqën. Në ta shqivikimi të është i gjatë, i për më basë saj, unë të përmondu disa pikët të tjera të cilët, dhe më thonë, janë disa gabime që bëjnë njerëzit në çështjen e tekfirit. Çështja e tekfirit në çështje më të rëndësishme, në çështje më të para në të cilat njerëzit kanë rënë në kontradiktë. Domethënë, çështja e parë në cilën kanë rënë kontradiktë umeti islam ka qenë çështja kur del njeriu nga feja. Ktu kanë dalë haurixhi nxjerrin një nga fe padrejtisht. Prandaj edhe ka disa njerëz cilët nuk janë haurixh, por ata e teprojnë në çështjen e tekfirit dhe nxjerrin njerëz nga feja. Pa u kujdesur për disa rregulla të cilët i kanë vendosur dietarët e Sunetit në bazë të argumenteve të Kuranit dhe Sunetit, dhe të ijmaut të mendit islam, nuk kujdesen për këto rregulla dhe për këtë arsye ata e teprojnë në çështjen e tekfirit. E teprojnë çështjen e tekfirit. Edhe këto rregull, këto pika do t'i përmend tani shkurtimisht inshallah, me lejen e Allahut. Qëllimi ishte drejtu se përmëndu, këto ishë në disa prej pikëve të haurigjëve, dhe i diska tjetë në që përmëndu që harohet, a them, lidhe me haurigjët, ekstremizmi, kanë ekstremizm haurigjët në qështet fetare. Ta që kur themi ekstremizm, sot temin ekstremizm e përdorin gjithë, zdo kush pretendon që kush e kundështon është ekstremist. Sot, kjo e ka marrë zdo kush të ndëgje. Në zdo kush e kundështon mendimin e ti, a e konsideron vetëve që ishë mes, dhe kush den anashti është ekstremist. Faktikisht, ekstremisht kush quhet ai person i cili kundërshton argumentet fetare dhe bën detyrë atë që s'ka bërë Allahu dhe i dërguar i tij sallallahu alaihi wasallam detyrë, ose bën haram atë që s'ka bërë Allahu dhe i dërguar i tij sallallahu alaihi wasallam haram. Ky është ekstremist. Ndërsa ai që bën detyrë atë që ka bërë Allahu dhe i dërguar i tij detyrë, ose bën haram atë që ka bërë Allahu dhe i dërguar i tij haram, ky nuk është ekstremizëm. Edhe sigurt ta pretendojnë njerëz të rinë tërë ditën. Thora të ti thuj ti për shembull. Mjeka është detyrë, a kjo është ekstremizëm? Hë? Shkurtim pantallonë është detyrë, a kjo është ekstremizëm? I themi jo, kjo nuk është ekstremizëm. Këtë i ka urdhëruar Allahu dhe i dërguar i tij sallallahu alajhi wasallam, nuk është ekstremizëm. Nëse është për ty, atëherë themi do të kjo është ekstremizëm në lidhje me dëshirat e tua. Domthonë është ekstremizëm kundrejt dëshirave të tua, jo kundër ligjit të Allahut. Nuk mund thuhet, domthonë dëshirat e tua nuk janë ato, nuk janë dëshirat e tua epiqendër rreth të cilëve rrudullohen gjykimi mes njerëzve kur janë dhe kur nuk janë ekstremista. Si ndëshirat e tua ato. Domethënë më shkurt ose më popullor se nuk je ti ai person rreth të cilëve rreth të cilëve rrudullohet dynjaja. Nuk rrudullohet dynjaja rreth dëshirave tua, që kush kundërshton dëshirat e tua që të quhet ekstremist. Por dynjaja do të rrudullohet rreth ligjit të Allahut. Prandaj kush kundërshton ligjin e tij, ky është ai person që është ekstremist. Prandaj them kush bën detyrë ti se ka bërë detyrë, ky është ekstremist. Sepse doli një person, ka treguar vëllezërit doli në një video, edhe fliste për një për çështje që cilë domethënë ka dietar që sot e qyn detyrë, ka disa që sot qyn detyrë, disa do farzaj dhe farz kifaje. Edhe kjo është akide havarit çfarë. Ai është çuditshëm, njerëz të çuditshëm. Kta domethënë sot e kanë mbrukur kështu si tip ku ka marrë vull në dorë dhe shumë kollaj vjer vull në kujtur haurich kohë sipas qefit nikoj që vallai nuk është kjo është vallai shumë rënd shumë akuzë rënd është nuk i takon një person i cili pretendon se beson ditën e kiametit të shpivin ndaj muslimanëve të akuzohet për gjëra të paqëna. Kur ti thua është një personi i cili do të thonë nuk është haurich, është haurich pa fakte, ta di se do dalësh para Allahut edhe të pyetesh mirë. Të pyetesh mirë dhe ja për llogari 1000 për çdo lloj shpifi që ka dhënë muslimanëve. Kjo është vetëm për këtë, por çdo kënd. Kështu që njeriu kur të akuzoj dikë, duhet ose të tregoj fakte për vërtetësinë se i thot ose për ndryshe të heshti se kjo është më e hijshme për ta. Dhe ekstremizmi të cilë kam pasur në Hawarijët ishte që ata bënin detyrë atë që s'ka bërë Allahu dhe dërguar i tij detyrë, sallallahu alaihi wasallam. Kjo është domosdoshmë diçka e njohur të këta. Për çështje që kam pasur ata për shkakun që ai që vjedh, aty pritet dora këtu. Prit dora këtu. Te plumba. Kurse për Hawarijët, ai që vjedh dora do të prerë që të sjetulla. I duhet prerë dora. Këtu ja prisin dorën atë që vjedh. Hawarijët e para. Dhe një çështje tjetër gjithashtu që ka qenë një orë atëherë është që hawarijët e bënin detyrë për gruan kur pastrohet nga menstruacionet që të falin të gjitha namazet që kanë ikur gjatë kohës menstruacioneve. Prandaj dhe kur shkon një grua tek Aisha radhiyallahu anha i thot: "O nën e besimtarve, pse gruaja e zëvendëson agjërimin, por nuk zëvendëson namazin kur është pa pastër?" Edhe e pyet Aisha direkt thot: "A haruriyetun anti?" Haruriyeti, haruriyet është i vënë që harura. Nga harura ka ndër hawarijët. Dhe i tha ande, nga andejet i thot, që pyet për të lëgje, sa ata e bëjnë detyrë, dojnë që gruja të falë namazin, namazin kaza, namazin që ka qenë, kërë qenë në papasër. Ata e bëjnë detyrë të lëgje. A haruriyetun anti? Kjo të regojnë që ka qenë prakitës tyre, që ata thoshin që është detyrë, dojnë që gruaja kur pastrohet të falë gjitha namazin që i kanë ikur. Që ata kanë pasur ekstremizëm të vërtet në çështjet fetare. Kanë pasur ekstremizëm të vërtet. Jo ekstremizëm falsë që pretendojnë ta. Sot e lejon hoxha, shembull po thoshi, dhënien dorës grave, e thot kush e ndalon të gjej është ekstremist. E lejon hoxha heqjen e mjekrës, thot kush e ndalon heqjen e mjekrës është ekstremist. E lejon hoxha pjesëmarrjen në për lloj-lloj haramësh, edhe kush e ndalon të është ekstremist. I themi ekstremiteti nuk përcaktohet nga dëshirat e mia dhe tuat. Edhe e shpjegohet këtë gjë, por përcaktohet nga ligji i Allahut. Sepse rreth Kur'anit dhe Sunetit duhet të rrotullohen njerëzit dhe jo rreth dëshirave tua tjetrit apo tjetrit. Prandaj ekstremizmi nuk quhet ai që kundërshton dëshirat e tua, po ekstremizmi quhet ai i cili tepron dhe kundërshton ligjin e Allahut dhe dërguarit i sallallahu alaihi wasallam. Kjo duhet të jetë qartë. Se sot ne jetojmë në kohën në cilën luhet me termat. Bëtë loj me termat. Loj, luj njëz me termat. Përdo shdo ku është temi si pas qive dhe u ampin të rrut njëz me tolë termat. Ekstremista. Kushtë ekstremistat? Ekstremista e ata që kundështen dëshirët e filan dhe fistanit. Dhe ne u themi, dynjaj nuk rrëdhullohet rrëtheje, as rrëth dhe gjematit tatë, dhe as rrëth shqiptarve në përgjësi, që themi përshën që kush kundështon dëshirën shqiptarve, a i është ekstremist. Ska. Ekstremizmi është njeriu të tejkaloj kufit që ka vendosur Allahu dhe dërguari i tij sallallahu alajhi wasallam dhe jo ato kufi që vendosin disa njerëz, qofshin ata edhe 1 milion veta. Nëse bin dakord 1 milion veta vendos disa kufi, po të kufi nuk kanë kufi të cilët ka vendosur Allahu dhe dërguari i tij. Dhe dikush i kundërshton. Ka kundërshtuar kufi që ka vendosur disa njerëz. Krijesa të Allahut. Mund të kenë drejtë, mund të kenë futur kot në këtë lloj kufi që ka vendosur ose ato ligje që ka vendosur. Që ky nuk quhet ekstremizëm. Ata mund të gjujnë krasimeve të detyre, por mund të dhe kundër ta. Që kjo person që ka kundërshtuar ta tjetë mesatar, dhe ata të cire kanë vendosë të ndër ligjesh, tjenë ata të cire në të vërtet kanë te kalu kufit. Si për shumë sot, që për shumë ne musliman, nëse ne jemi moralitetin, sot shëqërin tonë për bëndë normal jemi moralitetin. Që e personin cilë ndalën i moralitetin e i bitjet ekstremist. Ha? Gjithashtu, do më dhe mos u çuditë një shumë shpejt, edhe homoseksualizmi, edhe martesa burrë me burrë bëhet normale për njerëzit. Kështu që ata që ndalojnë janë ekstremista, që ndalojnë. Që ndalojnë ekstremista. Kupton? Ky gjë është ekstremizëm. Edhe kështu do çdo kush e përdor temën ekstremizmi sipas çefit të tij. Edhe ne i themi çifin tënd merr futën në xhepin tënd se nuk i hyn punë askujt. Njerëz janë të urdhëruar të zbatojnë urdhë, janë të urdhëruar të zbatojnë ligjet e Allahut dhe dërguarit sallallahu alajhi wasallam. Dhe jo dëshirat e filanëve fistanit. Kjo duhet të jetë qartë. Atëherë treguam domthonë këto ishin përgjithsisht cilësitë e hawarijëve që kanë ata, e thash ka përmend profeti sallallahu alajhi wasallam për ta shumë hadithe. Edhe ata janë domthonë në grupi, thush grupi i parë që kanë dalë dhe kanë kundërshtuar të vërtetën dhe i përmendën cilësitë e tyre. Dhe ne u themi të gjithë që na akuzojnë që ne jemi hawarijë. Ne distancohemi për të gjitha këtyre cilësive të hawarijëve. Distancohemi për të gjitha këtyre. dhe bëjmë Allahun dëshmitar që ne e i refuzojmë të cilësi dhe jemi kundër atyre. Dhe gjithashtu bëjmë Allahun dëshmitar që këta njerëz të cilët i përmendin dhe na quajnë havarish, themi jo Allah, këta janë duke shpifur ndaj nesh, pra tek ti është llogari jonë me ta. Kështu që pastaj do të përmendim disa pika të tjera që kanë ndonjë problem në çështjen e tekfirit. Njerëz të cilët teprojnë çështjen e tekfirit. Tekfiri është prej ligjeve që ka vendosur Allahu dhe i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam. Thashë të dietarë kanë përmendur në librat e tyre temë veçantë që të babu ridde, kapitulli i riddetit. Ridde quhet dalja nga feja mbasi ka hyrë njeriu në fe. Domethënë me ixhmaun e ehli sunetit, njeriu siç hyn nga feja mund dalë nga feja prapë. Dhe me ixhmaun e sahabëve, ata që nuk pranuan të japin zakatën, dolën nga feja sikurse hyn në fe. Me ixhmaun e sahabëve. Që njeriu nuk vetëm hyka, por edhe dilka nga feja. Kështu që kjo duhet pasur parasysh. Mirë po të kehni suneti, njeriu që ka hyrë në fe me siguri, nuk del nga feja vetëm se në formë të sigurt. Nuk nxjerr nga feja Muhamendje. Prandaj për rregullat që ka vendosur dietarët është që kur gjykohet për një person që ai del nga feja, duhen plotësuar disa kushte dhe duhet sigurohemi që atij nuk ekziston tek ai një për ndonjë prej pengesave që kanë treguar dietarët e sunetit mbas argumenteve të Kuranit dhe sunetit, pengesat të cilat pengojnë nxjerrjen e këtij njeriu nga feja. Nuk mund të shojmë gjithashtu tani ne. Por kam vendosur dietar disa kushte. Po se plotësuan këto, personi nuk nxjerr nga feja, ka shkollaj. Gjithashtu kanë treguar disa pengesa që nëse ekziston njëra prej tyre, personi nuk del nga feja. Sqarimi çdo njëri prej tyre ka mësime. Por një prej pengesave është që do vijë më mbrapa të qenë të sqarimit, është çështja e kur një person nuk i ka ardhur argumenti ose është person i paditur. Vetëm kjo çështje, domethënë justifikimi anë të padijes njëriut, a justifikohet një padije apo nuk justifikohet, për këtë mund mbahet një mësim ose dy mësim ose tre mësime të tëra për këtë çështje. Madje ka dietarë që kanë shkruar libër me 600 faqe vetëm për këtë çështje. Vetëm për serimin e kësaj çështje. Ka gjëra është. Argumente fetare, kur justifikohet, kur nuk justifikohet, si justifikohet, pse justifikohet, a ka justifikim apo nuk ka justifikim, mendimet e dietarëve të çështjes, çështje gjëra. Qëllimi është në qytetin suneti njeriu nuk mund dali dot pa plotësuar këto kushtet. Dhe pa u larguar prej tij, domthonjë njëve pengesa të cilat po qëse këtu ndonjë prej tyre, njeriu nuk del nga feja. Kurse disa njerëz prej tyre kanë qenë xhaurixhet e parë, që ata nuk pyesin domthonjë, ka justifikim, s'ka justifikim. Nuk jepnin fjalë justifikim fare xhaurixhet. Po bëri një vepër që ata e quhin kufër, është apo s'është kufër? Po bëri një vepër që quhet kufër sipas tyre, ata pastaj nxirin dinë nga feja dhe vetëm shpata e priset person. Gjithashtu një për problemeve të çështës të tekfirit është që njerëzit, domthonjë disa njerëz nuk bëjnë dallim ndërmjet gjykimit të përgjithshëm dhe gjykimit specifik. Te ehli suneti bëhet dallim ndërmjet gjykimit të përgjithshëm dhe gjykimit specifik. Domethënë dallim ndërmjet dy. Domethënë dietarët e ehli sunetit shpesh herë përdorin thon kush thot kështu ai ka bërë kufër. Kush vepron kështu ka bërë kufër. Mirë, por në veçanti ata nuk e quajnë atë person që e bën këtë vepër ose thon këtë fjalë që vjen derisa çfarë plotësojnë kushtet e mësimit. Shumë njerëz më shumë kanë djum, kanë pasmajt mësimet dikur për shkak të thosha, ka thënë me Abu Hanife, kush thotë që Allah nuk është mbi arshin e kafir. Edhe unë, domodin vet, se kisha arritur tamë ta kuptoj që këta s'po kuptojnë se ç'po them unë. Ta se kuptonin, thon një prej tyre mua, po mirë si thotë për shkak të gjyshe ime mendon të thotë që Allah nuk është mbi arsh, por është kudo, ka vdekë kafire. E pason e kapi që ky person nuk e ka kuptuar për parimin që te suneti bëhet dallimi në gjykim për gjithë gjykim specifik. Domodin ne them përgjithësi, që kush thotë që Allah nuk është mbi arsh, ai ka bërë kufër të madh. Por në specinar, në rastet specifike, në veçanti, ne nuk e zbresim të gjykimit të një personi derisa të sigurohemi që ti jeni plotësu kushtet për të dalë nga feja në çështje. Qartë? Prandaj në rast specifik i themi ti personi, ky lloj personi që ti thua, domethënë që ky nuk thotë që Allah është mbi arsh, a ka pasur paqartësi këtu lloj argumente fetare? Ka keq kuptuar një lloj argument sepse keq kuptimi argumente fetare është një prej arsyeve që kanë treguar dietarë që një nuk del nga feja. Kur ka keq kuptim argumentesh. Dhe te keq kuptimi argumente dietar kanë treguar janë tre lloj keq kuptimesh. Kan ndarën ata në grada. Nuk ka sqarim gjithë gjatë për të çështje, që nuk mund ta sqaroj tani. Ti je qëllimi për treguar që kush nuk bën dallim ndërmjet gjykimit përgjithshëm dhe gjykimit specifik, ai mund të humbi. Merrni një fjalë dietar, lexoni një libër Ka dhënë filan shekush bën të nga feja dhe pasaj edhe merë të më në të me karikator dhe i rafshon gjithë njëri bën gjithë jafira. Ose një pjesë njerëz të cilë të më mund bëjnë dhe gabimit tijlë, por që themi që kjullë dhe gabimit nëse themi përgjithsi që kjo është kufër, ne nuk e zbatojmë atë mbi çdo person veçanërisht derisa të sigurohemi që ai është ngjitur argumenti dhe që ai nuk ka justifikim tek Allahu subhanahu wa taala për gabimin që ka bërë. Kjo është praktikë e Ehlis Sunnetit. Nëse grupet e humbra nuk e vënë këtë gjë, ose disa njerëz të cilët e teprojnë tekfir. Gjithashtu një përgabim që bën njerëzit në çështje tekfir është disa njerëz e ndërtojnë gjykimin tekfir mbi një lloj baze të çuditshme. Që thonë origjinat e njerëzve është kufri. Kështu që unë domethënë unë nuk jam musliman vetëm se një person për cilin unë sigurohem që ky person sigurohem domethënë që ky person është musliman sipas mendimit tim. Kështu që këta sigurt shikojnë një person i cili domethënë falet apo nuk falet, por çdo lloj gjë që të bëjë, i thonë sigurt do të jepë selam, mos jepë selam, domethënë të falë namaz do të shkojnë haxh me ty ose të bëjë gjë që specifike të islamit, ata nuk e kanë musliman atë derisa sigurohen që ky person është makinën e tyre. Kupton? Dhe kjo është përparimet të haurigjëve, dhe kjo është përcisive të haurigjëve, si dhe kam përmëndur, haurigjët kam pas haurigjët të hershëm. Dhe kjo është për i gjerë, dhe më dhënë që ata, shkë, haurigjët nuk e lejonin namazin në basë ati personin cili qëtë me stuur l'hal. Me stuur l'hal është një person cili t'i shikojnë që po të del imam, po falë namazin, por ti nuk e njërë shakit dhe ka kjo person. Si njërë shakit dhe ka? Të keli sunet dhe gjemati, dhe kjo është akit dhe e një që pësëm neve, namazin mas ti është i lejuar, edhe pse ti nuk e di shakit dhe ka. Kurse të hauarijët namazin mas ti nuk është i lejuar, nuk lejo të falesh mas ati personin ti si njërë shakit dhe ka. Sepse këta thesi me parimi që origjinat e njëzit kush është? Është kufri. Origjinat e njëzit është kufri. Që kjo është me parimet hauarijëve. Dhe ne themi ne jemi të distansuar për i ti parimi. Ne nuk hesim e të dhe parimi. Allah i madhur ka thënë Kur'an, O la të kulu li men alka i likumu selam e les të mu'mina. Mos i thujet i person që ty tjep selam të ise besimtar. Në në ka urdhur Allah që një person se tjep të selam, nuk e drejti që i të qushë të pa e njofë të fare se kushë të të qushë të ise besimtar për dhe pse jep selam. Në më dhe ne, më antë një qështë të dukshme të cilë në e shumë të njerëzit, si që është namazi, si që është agjërimi, si që është haqji, si që është shahadeti, la ilaha Muhammadur Rasulullah, në i gjykojmë që ky person qëtë musliman. Pase më mbrapa mund dalë nga feje me arsye për arsye tjera. Ama kur ne shohim një person i thotë la ilaha illallah, pa njohur se kush është. S'të njohim sigurisht, por ne shohim që ky thotë la ilaha illallah. A mund të gjykojmë direkt ne për këtë edhe pa njohur fare që ky quhet kafir? Këtë e bën favorit, do thonë origjina e njerëzve është ata janë kafirë, dhe sigurohemi të kundërtën që ata janë musliman. Për të kundërtën. Ne themi nuk është kështu. Edhe pika e tyre në bazë kësaj bazon te pika tjetër që thon nuk e fal namazin mbas atij imamit i cili ne nuk e njohim akidin e tij. Kurse ne themi namazi falet mbas çdo imamit i cili ti nuk e di akidin. A nuk mjafton që ai po falet dhe po drejton në kibla? U don profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë men salla salatan kush fal namazin ton. Wa akala dhabihatan dha ha qurbanin ton. Ai është musliman. Që përdesë kë falet, ne që këmë që këmë musliman. Pastaj nëse ai ka një akide që zë nga feja, ne s'kem për detyrë të çajm gjoksin atij, çem karorin dim se çka ka në zemër ai, derisa ai të na shfaqë vetë atë që ka në zemrën e tij. Qartë? Që kjo është një prej gabimeve që bëjnë ata. Unë serimi është çdo pikë për këtë pikë po them ka goxha detaje gjatë argumente, por nuk mund t'i përmend tash. Do thjesht po përmendim si ide të përgjithshme. Gjithashtu prej teprimeve të tekfir për shkak që kanë hauarixhës dhe grupe të tjera është disa grupe të ngjashme këto që ata quajnë kafir çdo person që nuk i jep besën një imamit një prisit caktuar. Kush nuk i jep besën këtij prisi quhet kafir. Kjo dhe gjë kjo është shumë e qartë. Gjithashtu prej gabimeve në çështë të tekfirit është të quash një person kafir jo me fakte të sigurta. Të duan fakte fetare dhe fakte reale. Fakte fetare që vërtetojnë që kjo vepër ose kjo fjalë është kufër. Dhe faktet reale që tregojnë që ky person e ka thënë këtë fjalë ose ka bërë këtë vepre. Unë të nuk takon që të gjykosh më për një person që ky ka dalë nga feja për një lloj fjalë ose vepre që ti nuk ke argumente të sigurta fetare që ato kjo vepër quhet kufër ose kjo fjalë është kufër ose ky besim është kufër. Nëse ti nuk ke argumente të sigurta për të fjalë ose veprën ose besimin që ky është kufër, nuk takon ta qenë një qafi për shkak të saj. Kjo është nxitim, ngutim tek thirr. Edhe në anë tjetër, nëse ti sigurohesh që kjo është kufër, Thjesht dëgjoj që një person e ka thënë, po ti nuk je i sigurt se ka thënë, se ka thënë. Nuk takon ti që ti gjykosh ai shafir derisa të sigurohesh që ai ka thënë të gjithë, dhe kjo sigurohesh, kjo sigurohet me anë të dy dëshmitarëve besnik. E po them, ku janë këta dy dëshmitarët besnik sot? Sot do të them besnikët mes njerëzve i ketë tepër të rrallë. Sepse shumica e njerëzve ku i transmetojnë lajmet i deformojnë ato. Disa raste me dashje dhe në shumicën e rasteve edhe pa dashje, por i deformojnë ato në të vërtetë. Kjo është e vërteta. Që ta bëjmë mizën, ta bëjmë buoll. Që po ta dëgjosh ti vetë person do thosh nuk është kaq e rëndë sa më përshkruar mua atë lloj gjëje. Për këtë arsye nuk lejohet që ti ta quash dhe qafir pa u siguruar mirë për çfarë ka thënë ai në të vërtetë. Gjithashtu, një prej problemeve kryesore të atyre që teprojnë takfir është ai rregulli që përmendëm në mësimin e kaluar me lem ju kefir kafir vë kafir. Kush nuk e quajnë qafirin qafir e qafir. Edhe ne tregum mësimin e kaluar kuptimin e vërtetë së fjalës që ky rregull, radhë parë, ky nuk është ai kuranor dhe as hadith. Para. Është vërtet që ky rregull është i njohur te dietarët kanë folur për të dhe kanë pranuar dietarët e sunetit. Por dietarët e sunetit kanë pas për qëllim një kuptim të caktuar në lidhje me këtë rregull dhe jo atë që mendojnë sot shumë për njerëz dhe një pjesë e njerëzve. Kështu që ne u themi këtyre njerëzve që kanë këtë lloj mendimi, ju ose kuptoheni këtë lloj rregulli siç e kanë kuptuar selefët, ose përndryshe ne po u themi se kemi detyrë të ecim me rregullat tuaja ashtu siç e kuptonin ato sipas çifit tuaj. Kush e quajnë qafirin qafir, ai qafir bëhet fjalë të kush nuk e quajnë atë që ka qytë Allahu dhe i dërguar i tij sallallahu alaihi wasallam qafir. Domethënë Profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë për Buxhenin që ishte faraoni i këtij umeti, dhe ka thënë që në xhenem. Nëse deli një person u faraoni thot për Buxhenin që nuk është qafir, çe i themi ti personit? Ne i diskutojmë argumentet fetare, pastaj nëse i thotë pse ka argumente fetare për nuk qafir, ti je qafir vet. Ti je vet qafir. Ose një person nuk i qum krishterët që futi qafirën, edhe pse Allahu në Kur'an ka thënë për të qenë qafira. I themi ti e beson që Kur'ani është vërtet? Ai do po beso. Mirë, Allah ka dhënë Kur'an për këtë, për krishterët që janë qafira. Ne kat kafar alladhina qalu inna Allahu al-Masih ibn Maryam. Kan bër kufër ata që thon Allahu al-Masih ibn Maryam. E do të thonë nuk janë qafira. Atë edhe ti je qafir. Qartë? Se kjo ka dyshuar në Kur'an. Kjo është parimisht, po them. Në veçanti mund të ketë për këtyre murxhive ose xhehmive, cili thon nuk është ngritur argumenti atë, se mendojnë që ngritja e argumentit ka lidhje me ata që s'kan hyrë fare. Fatisht çështja e ngritjes argumentit që një person nxjerr nga feja derisa deshti ngjet argument bëhet fjalë për muslimanin që ka hyrë në fe, jo për atë që ka hyrë në fe fare, se hyrë në fe fare nuk e pretendon Islamin. Kështu të njerëzit nuk ka, o musliman o qafir, nuk ka domosdën që po qëse nuk i themi qafir, ti themi nuk i themi zotas musliman se qafir, nuk ka një diçka të mesme me kësaj dhe kësaj. Që një person që nuk e pretendon Islamin, nuk e pretendon Islamin fare. I thot vetes ti prifto se krishter. A mund të themi në atë që ne sqym të qafir të se ti s'e ngrit argumenti? Ngrit argument të rasti, nëse ti nuk e shngrit argument dhe kjo është e largët, këtu bëhet fjalë për të qenë justifikuar apo jo ai tek Allahu, ndërsa tek ne ai që s'ka hyrë në Islam e quhet qafir. Po sa a është justifikuar apo jo tek Allahu, kjo është tjetër. Nëse qëllimi këtu është që kush nuk e quajnë qafirin qafir, qafir këtu bëhet fjalë që ka disa detaje. Dhe kush e merr të lloj rregulli shablon kështu, do të keq kupton atë sipas çevit ti. Edhe me mendjen e tij qund di kë qafir, edhe pse qund ti qafir të që thon mendja ime ti ke bër kufër. Atë i bis po saj që kush mohon mendjen time i ka bër kufër. Kush i bie? I bie që mendja filan dhe vistani që ka Kur'an, atëherë dhe kush kundërshton mendjen filan dhe pas ka kundërshton Kur'anin. Ky është kuptimi i rregullit sipas këtyre njerëzve. Me lemi kefer kafir vë kafir. Kush do qund qafir. Asht. Gjithashtu një problemi edhe që kjo pika e parë, kjo që përmendë tani dhe kjo që do vi tani këto janë nga problemet më të rëndësishme që në cilat bin shumë njerëz, të cilët teprojnë çështën e takfirit. Është et takfiru bil ma'al au bil lazim al qawl. Et takfiru bil ma'al, do thotë që ta quash shafin një person për shkak të rezultatit në cilin çon fjalia e tij. Ose bil lazim al qawl do thotë që ai thot një fjalë që ai po ta mediton dhe ata jo nxjerr një lloj ideje që është kufër. Po ai në vërtetë s'e ka kuptuar çfarë thotë. Nuk e ka pas qëllim të lëgjeje. Qartë, nuk e ka pas për qëllim të lëgjeje. Dhe për shembull ka përmendur Sheh Albani një diçka çuditshme të çështje raste të tilla. Thotë një person shkon një hoxh në shtëpinë e një personi dhe kur del nga shtëpia nuk e nxjerr kufusën përpara ati hoxhës, ai ishte zot e shtëpisë. Dhe i thot ky is hoxha ke për kufër. I thot pse bëre kufër? Po ke për kufër thot sepse ti do nuk më nxorr kupusën, mua nuk më respektove. Unë jam hoxh, kam dije, Në kush nuk më respekton mua, nuk e respekton shariatin, kush nuk e respekton shariatin, ai është kafir. Kupton? Kupton çfarë lidhje? Si punë lidhjes pa lidhje të tyre pseudo-televizji, thotë kush rrim me filanin, ai është bidatçi. Dhe kush rrim atë që rrim, atë që rrim, atë që rrim, është bidatçi sepse është zinxhiri i korrentit, kupton që vazhdon deri në fund. Edhe ky është zinxhiri i korrent. Ti nuk më respektove mua, kush nuk më respekton mua? Nuk ka respektu dijen, kush nuk respektu dijen, nuk ka respektu shëriatën, si për mundim, kjo është të këfiri, dhe në si pas rezultatit. Kupton? Të këfiri si pas rezultatit. Gjithashtu, do më dhënë, ka dhe qështet të tira, cilët kam rëmën djetarë, tu do më dhënë, qëllimi është për flasim shkurtimisht, për kuptuar, do më dhënë, që përsa bëhet fjalë, kjo dhe të këfiri, kjo është padresi shumë e madhe. Njeri u nxjerr nga feja për një fjalë të cilën ai e thot dhe ajo është e qartë që është kufër. Ndërsa një lloj fjale e cila nuk kupton formën e qartë që është kufër, ose ai e ka thënë, por nuk ka, domethënë nuk ka pasur për qëllim që prej saj të rrihet diçka që është kufër, atëherë themi domethënë që në këtë rast ky nuk nxjerr nga feja. Por çka të rrihet fjalës tij. Por këtë domthon ka shembuj domthon për shumë kjo lazim ul kohl kjo vallë kjo është pak e vështirë më shpjegoj këtu domos se ka disa detaje të gjata. Kam shpjeguar këtë në një mësim që kam bajt para një 2 vjetësh, kupton, dhe kam marrë goxha kohë, domthon. Nëse qëllimi këtu është domthon që njeriu në disa raste thot disa fjalë, dhe këto lloj fjalësh njeriu me mangësinë e vet domthon ka për qëllim diçka. Por nuk ka për qëllim më anë të tyre fjalë që ai t'uli poshtë, domethënë në të vërtetën. Kupton? Nuk ka për qëllim t'uli të vërtetën dhe kjo dallohet nga vet nga konteksti fjalistik, dallohet, për shembull, ose ka rast për shembull i thon diçka dhe nuk mendon për se që mund të rritë për se një diçka që është kufër. Themi këtë rastin ne nuk i gjykojmë që ai ka bërë kufër për shkak të rezultatit i cili mund ta çojë, domethënë mund të çojë fjalën e tij në ndonjë rezultati. Nuk quhet kufër domethënë sepse ai domethënë gjykohet për vetë fjalën e tij dhe jo për atë çfarë mund të rrihet prej fjalës së tij. Për shembull, cilësitë e Allahut subhanuhu te ka përmendur Allahu në Kur'an. Kush i mohon cilësitë e Allahut? Kjo është kufër. Sepse kush mohon cilësitë e Allahut? Çfarë ka mangësuar Allahun e madhëruar? Domethënë ka përçmuar madhështinë e Allahut. Mirë, fatikisht grupet e humbur që i kanë mohuar cilësitë e Allahut subhanuhu te disa prej tyre, pse i kanë mohuar? Ata i kanë mohuar ato duke menduar që ata po e madhrojnë Allahun. Nëse ti do i thuash atyre domthonjë që ti përdesë mohohet disa cilësie ke përçmuar madhështinë e Allahut, kjo tregon që ti atë që përdesë kush e përçmon madhështinë e Allahut çakir. Thotë ajo nuk e kanë pasur qëllimin, nuk e kanë mohuar për të lloj arsye. Kupton? Nuk e kanë mohuar për të lloj arsye thotë. Mohuar për arsye, nuk e kanë mohuar për ta lëvdëruar Allahun. Kupton? Shqyqë ata, do më thënë, edhe pse kanë mohuar disa cilësi, i kanë mohuar ato duke menduar sa ata, do më po e lefdrojnë Allah, në ka pas dhe, për djetarë të insurinë të gjematit, që ka pas disa cilësi dhe ato që kanë mohuar, nuk ka mohuar shumë cilësi, po ka mohuar një cilësi, të Allah, s'ma, një që është përmën një hadith, ka menduar dhe një që kjo nuk i përshalë mëllësit së Allah, nuk themi ti që ti të shike përshmuar mëllështin Allah, pra në ti qafirë, sepse ai qëllimi i tij ka qenë që ta lavdërojë Allahun, dhe pse ai në të vërtetë s'e ka lavdëruar, por domethënë ka mohuar atë që duhet pohuar në të vërtetë. Kupton? Gjithashtu një prej problemeve të çështjes të domethënë teprimit të kthyer është të quash kafir një person i cili vdes duke bërë një gjunaf dhe nuk është penduar prej tij. Gjithashtu një prej problemeve është të çështjes të kthyerit është njeriu i cili nuk bën dallim në çështjen e përkrahjes qafirave, kur quhet kufër i madh dhe kur quhet kufër i vogël, dhe nuk bën dallim ndërmjet bashkëpunimit me qafirat në tregti ose në çështje që ka lejuar Allahu dhe ndërmjet përkrahjes së tyre. Dhe nuk bën dallim ndërmjet përkrahjes qafirave dhe rastit kur njeriu është përdorur të quhet tuhje, do të thënë ka frikë se mos i cënohet, do të thënë cënohet nderi i tij, cënohet jeta e tij më radh dhe e fsheh imanin e tij, qoftë tekije. Dhe nuk bën dallim në këtë rast kur njeriu është i imponuar dhe thotë se në kufrit sepse i cënohet jeta dhe rasti kur ai i përkrah qafirat me dëshirën e tij. Nuk bën dallim fjalë me tyra dhe të gjitha këto raste quhen kufër të madh nga feja, që të gjitha përkrahje, nuk bën dallim kur përkrahesh kufrin madh kur i vogël, nuk bën dallim kur kur domthonjë njeriu përkrahin qafir kundër muslimanëve dhe kur një person bashkëpunon me qafirat në tregti normale në të cilën nuk ka dëm për muslimanët. Dhe mos bëre dallim ndër këtyre pikave, ku çon njeriu që ai domthon të quajë qafira atë person që se meriton të quajë qafira. Gjithashtu një prej problemeve është të quash qafira disa njerëz me pretendimin që ata kanë heshtur përpara tagutit, përpara prisave, të cilët janë mosbesimtar, edhe kush hesht përpara tyre që kënaqet me veprimet e tyre, kush ai me veprimet e tyre qafira. Kjo është teprim shumë i madh. Kjo është patërsi shumë e madhe. Sepse një person që hesht nuk mundet që ti mvesh atë një lloj ideje që ai s'e shpreh me gojën e tij. Njeriu ka raste kur e shpreh diçka me gojën e tij, edhe ka raste themi çfarë kishte për qëllim të lloj fjalës, sepse një fjalë mund të mbarti më shumë se një kuptim. E jo më kur ai hesht, e ti thua kush hesht, ai është i kënaqur me të gjendë, sidomos kur bëhet fjalë që njeriu ka frikë për veten e tij, do nuk bën dallim fare ata. Po heshti, ata thonë është i kënaqur, kush i kënaqur ka për kufër. Gjithashtu, prej teprimit të kthyer teprimet tyre njerëz të cilët pretendojnë që çdo person që punon në çdo lloj pune në shtet të qafirave, çdo person që çdo punon në çdo lloj pune të shtetit, ai është qafir dhe nga feja dhe kjo është teprim. Kjo s'është saktë. Kjo nuk është absolutisht nuk është saktë nga anafetare. Tashi unë nuk mund të jap detaje për gjithë ato sepse detajet për çdo njerëz prej tyre thash domun marrin ka detaje shumë gjata. Qëllimi këtu është që këtu ka teprim të lëgjë që njeriu që unë qafir çdo person që punon në shtet. Kjo nuk është saka në fetare. Gjithashtu, prej teprimit të kthyer është teprimi atyr person që unë qafir çdo person që kërkon ndihmë prej tagutit ose prej ushtarëve të tagutit, dhe shkon në gjykatat e tyre kur nuk ka gjykata islame, edhe atëherë kur ai ka të drejtë dhe i bëhet padrejtësi. Por shumë nëse një person tash vjen ty në shtëpi, domethënë do të përdhunon gruan. Do më të marrë pasurinë, e di shko me policinë telefon. Me policinë telefon. Vjen një person do të jetë qafir, pse kërkon ndihmë policisti për këtë gjë? Kjo është teprim. Profeti sallallahu alajhi wasallam ka qenë Mek, nuk ka kërkuar mbrojtje për disa mushrikëve kur u kthye nga Taifi dhe në rrethrasin dhe Ubejk gjithashtu. Ka kërkuar mbrojtje për disa mushrikëve që i mbronin ata, domethënë, nga padrejtësitë e mushrikëve. Kjo lejohet. Përderisa ata këta janë mosbesimtar, mirë po ata thonë ne jemi gati, po qëse janë gati, domthonë po qëse me të vërtetë janë gati do të vinë në momentin e vështirës, edhe kjo domthonë Allahu alem do të jesë gati në të vërtetë. Nëse ai thonë ne jemi gati, më do të ndihmojë nëse ti je keq. E ti je me telefon të vjen. Kjo s'është ndaluar nga fetare. Të vjen dikush me të bëjë padresi, e ti merr policinë telefonin, thotë se më ndihmoze po pombim qaf. Kjo nuk quhet kufër në të rasti. Do si do mos kërë bëhet fjallë që ata të cënoj një për i pesët do mos dosh në vetë, do mos të njëriju, në cënojnë derin, cënojnë jetën, cënojnë mendin njëriju, cënojnë shenë shëndetin njëriju, cënojnë pasurin, nuk ka, nuk qështë kjo kufrë, nuk ka lidhje me kufrë këtë lëqështë, kjo është teprim të kthyer. Kjo është teprim të kthyer dhe në normalisht është gabuar. Gjithashtu prej teprimit të kthyer është t'i quash qafire të gjitha të persona që votojnë. Dhe ne kemi marrë një mësim të tërë vetëm për këtë çështje, kemi shpjeguar gati një orë gjysmë atë ose më shumë pse nuk quhet qafir ata persona dhe pse justifikojnë ata njerëz se cilët votojnë, pse i kemi justifikuar ne, kemi folur gjatë, kemi treguar argumente. Domthonë më anë sa që po them tani, ju kuptoni që çdo njeri prej këtyre pikave që përmend tani un mundet dhe ajo mbar në vetvete një mësim vetvete për të shpjeguar të procesuar siç kemi shpjeguar këto pikë. Pse nuk quhet çdo person që voton qafir? Pse i justifikojmë ata njerëz? Bile jo, çdo person, po ne deri më sot nuk kemi qytë asnjë person që ka votuar, domethënë qytë qafir. Dhe pse themi që votimi i tan kufër? Sepse ne justifikojmë dhe kemi justifikuar me keq kuptimin e argumenteve fetare. Dhe unë i kam thënë çdo kujt, sa tyra janë pak, nuk është se është çdo kush, por çdo janë shumë pak njerëz, kanë qenë njerëz paditur që kanë janë. Që i quajnë qafir çdo person që voton. I themi ju po qesë të quheni të qafir të parë, person që do quheni qafir, gjithë ato dietar që kanë dhënë lloj fetvaje. Kupton? Kjo nuk është sakt. Nuk është puna thjesht se kanë dhënë ata fakta këtë, ata dietar, por ne kemi një parim. Ky parim është që një person i cili hyn në fen islame me siguri nuk nxjerr nga feja vetëm se me siguri. Dhe ne dimë që një prej gjërave që pengon ju ndaj nga feja është keq kuptimi argumente fetare. Dhe një çështje e tillë, që s'është çështje që ka ekzistuar në kohën e profetit sallallahu alajhi wasallam, dhe nuk ka ixhma sot për dietar për këtë çështje, dhe nuk është çështje që është çështje e sqaruar në Kur'an dhe Sunet, çfarë s'ka ekzistuar atëherë, Por desa çështje e tillë, çështje fshehtë, atëherë këtu ka justifikim me këtë kuptimin e argumenteve. Ka justifikim, nuk bëhet fjalë fare. Çdo kush që nuk i shikon këto lloj parimesh dhe i qun qafish çdo person që voton, ai ka të punën të kthyer. Dhe kjo është një prej pikave të cilën ne kemi shprehur disa herë dhe na kanë akuzuar me shpifje njerëzit thonë ky i qun qafish gjithë njerëzit, kjo s'është vërtet, kjo shpifje. Edhe unë u them gjithë aty që shpifin pendohuni tek Allahu se kjo është përgjithësisht shumë e madhe për Allahut. Unë nuk e kam problem të bëj halal çdo kujt, por me kush të pendohet. Nëse pendohet tek Allahu dhe kthehet, s'e kam problem me halal. Nuk bën von fare për të thënë çështë, kjo çështë e thjeshtë. Por nëse ai kthehet dhe pendohet, unë kurr nuk kam qytur një kafir në veçantë pse ka votuar. Aso xhallah xhamat. Përkundazi, kam treguar që ky gjykimi fetar dhe i kam justifikuar ata. As për çështjen e votimeve, as për çështjen e tokës. Edhe për ndonjë çështje tjetër për cilën ne kemi fal. Përkundazi janë përpjekur që të justifikojnë ata në sa domethënë sa kanë pas mundësi domethënë. Janë pjekur domethënë sa më shumë justifikojnë domethënë në ato gjëra që ka domethënë aty domethënë mundësi nga ana fetare me justifiku. Gjithashtu një prej pikave të teprimit të kthirës, të kthirë dhe të quash kafir murxhiet. Murxhiet nuk janë kafira. Përveç atyre të cilët janë xhehmije, të cilët besojnë që imani është me zemër, edhe për ta kanë folur selef, kanë thënë që këta janë kafira. Mirë, po xhehmijet, edhe pse selefët kanë thënë për ta që xhehmijet janë kafira, në veçantë nuk e quajnë çdo person për xhehmijë kafir derisa të ngrihen argumentet e rregonin dyshimet. Që prap ka detaje, apo çdoun. Gjithashtu një prej pikave dhe problemeve të çështjes së teprimit të kafir është mos justifikimi i atij personi i cili ka ignorancë në çështje të fshehta. Nuk e justifikas, njëse e justifikojmë, nuk dëmë ditë fare. Je ignorant, se ignorant ke dijes, ke dije, çështë e fshehtë apo jo e fshehtë, gjithë çështë për të janë njësoj, përderisa kam kuptuar unë, atë gjithë dynja do të kuptoj, dhe përderisa kam kuptuar unë, atë çdo kush nuk kupton e kafir. Kjo s'është saktë. Kjo është teprim të kafir. Gjithashtu pika e 25 mbi kjo tash, po mbas gjithë kjo është 25-a, është të quash kafir atë person që nuk e quan tagutin kafir. Dhe kjo është prej teprimit të kafir, sepse një person mbas ai nuk e ka qartë çështjen, mbas ai nuk e di se kush është ky person, është tagut apo tagut, mbas ai ka keq kuptim argumentesh. Ti shikoj me murxhije, nuk do ka mos thonë këtu njerëz, ju që thoni që këta kush nuk e quan tagut dhe kafir, kafir vetë. Ju shikoni murxhijet, nuk e quan tagut dhe kafir. Ai quan murxhijet kafira? Po qëse do quhen murxhijet kafira, keni kundërshtuar xhmaun në mendin islam, se lev nuk e quan murxhijet kafira. Qartë? Që çështja nën duhet të pas shumë kujdes sepse teprimi tek kafir domethënë është gabim. Të gjitha këto pika që përmendën ne deri tani këto janë pjesë të teprimit tek kafir. Dhe unë e bëj Allahun dëshmitar që unë jam i distancuar për të gjitha këtyre dhe jo sot, por gjithmonë kështu kam qenë i distancuar për këtyre. Për këtë falënderimi takon Allahut mëdhëruar. Edhe për këtë arsye po i tregoj këto pika tani që di çdo kush, edhe mbas kësaj them çdo kush që na akuzon ne thotë që këta janë xhaurixhët tek ose tek fir sa them llogaria jon me të është tek Allahu ditën e kiametit. Llogaria jon me të është tek Allahu ditën e kiametit. Kush i akuzon vëllezërit tan që ata janë tek fir sa ose xhaurixh, ata do të cilët domethën i kanë të qartë të çështë fetare. Dhe i kanë dëgjuar këto mësimesh. Ai u ka bë padrejti të madh atyre dhe ta di që ka një ditë në cilën do thinjen fëmijët ndalë para Allahut jep llogari 1000 për çdo lloj akuzë që ka dhënë. Nëse Allahu na mëdhëruar të na ruaj nga padrejtia mos i mëdha. Kto ishin shkurtimisht, domethënë ato cilësitë xhaurixhëve dhe cilësitë aty që kanë tepruar tek fir, thash këtë çështje shumë e gjerë, dietar ka shkruar libër të tërë, nuk mundesha unë që ta sqaroja atë domethënë të gjithë, domethënë në një mësim kaq të shkurtër, madje domethënë kjo nuk mund ta sqarojë as 10 mësime, nëse do merrim detaje, argumente, kundër përgjithë argumenteve për ta sqaruar më detaje, por na mjafton që ne domethënë të tregojmë një ide të përgjithshme për të kuptuar njeriu se kush janë xhaurixhët, sidomos në këtë lloj kohe që njerëzit domethënë akuzohen padrejtisht këta janë xhaurixhët, këta ashtu domethënë që s'është e vërtetë. Ne kemi folur edhe për çështjen e votimit veçanti. Ne kemi folur gjatë edhe i debati që është bërë dihet, u tonë librin e kemi shkruajt. Edhe atë çështjen kuriozitet që ne justifikojmë atë që votojnë, ne kemi domosdoshmë çështje sqaruar këtë gjë. Çdo kush që na akuzon ne që ne kemi të punuar tek fir, ne i themi atij hasbi Allahu alayhi. ne na mjafton Allahu kundrejt tyre. Ne mjafton Allahu kundrejt tyre. Nusë Allahu në madhuruar të në ruaj në çdo humbje, Allahu u shpërblet me mirë të gjitha. Në lidhje me këtë temën? Se përket këtyre xhallarëve që deri kohë të fundit kanë thonë që votimet në kufër nuk bën është ndaluar këtu. Dhe tash si justifikojmë ne këta xhallar tash ku është ardhur koha? Domthonë si justifikojmë këta ardhur koha tash do të thonë është halal domon me votu. Është halal me votu edhe s'keni çka pyetni, a është halal apo haram do duhet me votu këta. Si justifikojmë këta xhallar? Ai person që deri dikur ka pasën që të votosh është kufër. Pastaj mbasi tha që është kufër. Shkoi dhe lejo votimet. Unë po them unë nuk di më ç'të justifikoj këtë njeriu. Unë mund të justifikoj një person që s'e ka pasën asnjëherë që është kufër. Ka thënë shembull është haram, edhe pastaj thotë për hir të dëmit dobis, domethënë edhe ky thotë unë për hir të dëmit dobis e fillon e lejon me radhë. Ndërsa një person që deri dje ka thënë është kufër. Edhe u thosh njerëzve kush voton, ai del nga feja. E fillon tashti pasaj dhe thosh unë nuk di më çfarë të justifikoj. Do thosh që ka keq kuptim argumentesh, por kishit qartë argumentet, si i keq kuptoj. I keq kuptuar argumentin një personi që s'ka pas qarta, nëse një person i ka pas qartë argument, pasaj i keq kuptoj, këtë unë nuk e kuptoj. Allahu alem, po nëse ish punë ti. Ata thoshin kanë gjykuar njerëzit. Shkoje Bumusa Shariu edhe Amr ibn al-As për të gjykuar mes tyre dhe thot Allahu ka thënë Kur'an gjykimi takon Allahut, duke takon njerëzve. Po ignorant, ignorant, ignorant, sepse Kur'ani si ja merr librin Allahut, vetë gjykohet. Do flasë Kur'ani tash i thas ky do bësh këtë bëj ashtu ignorant. Ka më ignorant më madh se kjo? Ata vetë kjo është budallik sepse ti domodin vërtet e ke librin Allahut, po libri Allahut do zbotë dikush. Kupton? Dhe pse vuri dikush zbatim, si do zbatoj ligjin e Allahut, thon? Që është shumë larg, thon, është pa lidhje fare, thon. Po dallimi mes këtyre që tekonin tek këtyre edhe kaurishë shumë dallimi i vogël. A ka problem më shumë kur ju thonë që dikon që të pron tek këtyre me kaurishë? Djolla, kaurishët, parimet e tyre u atërgohen si kur janë në fillim fare. Kurse këta persona që teprojnë në tekfir mund të kenë disa ngjashmëri me hawarixhët, por këta më saktë thuash që këta janë njerëz tekfirsa ose njerëz që kanë tepruar në tekfir, kupton? Në këto me këto termi thosh. Nëse hawarixh di se kush janë, kanë fol dietarët, është termi i njohur, ka përdorur profeti sallallahu alajhi wasallam. Që ne nuk mundë që këtë term ta përdorim në kuptimin tjetër, i cili do e nxjerrë atë nga kuptimi i vërtetë. E kupton qëllimin apo jo? Kështë prasur shumë rëndësishme këllë gjezë, dhe sot, në më thonë, sot manipulohen termat. Termi hawarij është termi njohër, dhe ka, në më thonë, cilësit e veta hawarij, në mërmën, djetarët që herë në për libret e tyre, kam folë për grupët e umbëra, djetarët e hinsunetit dhe djerë, mërën, mërmën, kush, di kush e në hawarij, djetë, a këto pikë që të rëgohë, në këtën, që është njohër të djetarët për punë hawarijshve. Kush e ka këto pika që përmën në fillën fare, a ish hawarijsh. Kush nuk e ka ato, a i nuk është hawarijsh. Tash këtu është një detaj i rëndësishëm që me të vërtetë Allahu shpëlej mirë që më kujtuaj që duhet të them patjetër. Nëse një person bie dakord me hawarixhët në një pikë caktuar, ose me këta që kanë tepruar në tekfir, bie dakord me ta në një pikë caktuar, a quhet ky tekfir ose hawarixh? Ne themi domethënë që një person që quhet hawarixh ose tekfirs, ai duhet të bie dakord me ta në një prej bazave të tyre dhe në një jo një çështje që është detaj. Dhe kjo është shumë rëndësishme, ëh. Se mund të që një person përputhet me hawarixh në çështje që është çështje detaj, po në qoftë hawarixh, për shembull. Por shumë ne themi shumë që te grupet e humbura, njerëz të cilët e refuzojnë sunetin, nuk e vënë hawarixh, ka të tjerë. Janë Mu'tazilet, janë Esharijet, Maturidijet, ata e refuzojnë sunetin e profetit sallallahu alajhi wasallam, jo haptas dhe jo sa hawarixh, po në mos gjerë në forma ndryshme. A themi që këta në hawarixhë, jo, ata janë përputhur me ta në një prej bazave të tyre, po ata quhen diçka tjetër, janë grup humbur, i humbur tjetër. Kjo është diçka tjetër që është e rëndësishme. Një person nuk quhet që është prej grupeve të humbura derisa të përputhet me atë grup të humbur në një prej bazave të fesë dhe jo në një detaj të vetëm. Për shembull, Kemi për shumë për djetarët e Hisuneti Ibn Hajar al-Asqalani. Ibn Hajar al-Asqalani mohon një ose disa cilësitë Allahu subhanahu wa taala që mundon hadith të sakta. A themi ne ti që ky është Eshari ose Maturidi? Themi jo, nuk është i tillë. Edhe pse i është përputhur në disa rezultate me ta. Sepse ne themi që Maturidi ose Eshari quhet ai person që përputhet me ta në parimet e tyre dhe jo në një çështje detaj. Dhe këtë ka mëndi Imam Shatibiu në librin e vetë El Muwafaqat ose El-I'tisam, ka përmendur që një person të quhet për grupet humë duhet të përputhet me ta në bazat e fesë ose në aq shumë çështje të detajuara, sa cilat të gjitha ato çështje të detajuara, të gjitha çështjet vogla, po ti bashkosh bën një bazë feje, bën çështje të mëdha. Në bazë të fesë, në çështje të mëdha të akidës. Për shembull, për bazave të grupeve të humë është që ata refuzojnë sunetin e profetit sallallahu alajhi wasallam. Jemi për parësit dhe gjithës para Kuranit dhe Sunetit. Shembull, kupton? Mohojnë cilësitë të Allahut. Shembull, mohojnë kaderin. Kupton? Në çështjen e imanit e teprojnë që njerëzit kafira padrejtisht ose nuk nxjerrin asnjë fesë që murxhie. Domthonë, shikoj këto janë kundërshtimin në çështje bazë, në bazë mëdha. Kupton idenë? Mirë, po ndërmjet tyre ka detaje të holla që mundet që për dietarët e sunetit bien dakord me një prej këtyre grupeve në një detaj të vogël, por jo në bazën kryesore të çështjeve të tyre. Që nuk themi dot që çdo person që bie dakord me ta në një detaj, ai quhet domethënë tekfir ose xhawarij. Edhe këtu ka një detaj shumë të rëndësishëm, është një çështje për shumë, shikojmë ata hanefit. Në të gjitha mëdhëvet kanë qenë të veçantë në çështjen e tekfirit, se hanefit kanë qenë të akuzuar gjithmonë për akidën e murxive. Për këtë arsye ata të çështjet e tekfirit kanë qenë më të ashpër se të gjitha mëdhëvet e tjera. Edhe kishte raste që quhnin domethënë kafir një person i cili bënte një lloj vepre e cila në të vërtetë nuk është kufër, por rezultati asaj mund të jetë kufër. Për shembull, tregon një rast ato dietarët, një person u ngrinte në një vend lart. Tjetë ulëshin poshti dhe fillon të bëndë të surpoj që kondë mes njerës dhe tjetë fillon gjunë mjestik. Gjunë mjestik për të talër. Edhe në këka për kufur. Sepse kjo është talë me gjukatë në islam. Dhe kush talë me gjukatë në islam, është talë me ligjin Allah dhe kjo ka për kufur. Kjo është lëjtë të këfiri, dhe më dhe me bilme alë, që të këfir me bilme alë, që është njerë që akjerë përshka të rezultatës e që rrjetë prej sajtë tijës. Ata janë duke po shkaka me një tjetër, s'kan pasur qëllim më ndaj, domethënë që të tallë me ligjin e Allahut, por po tallë me atë personin i cili do të zlendë gjykatë të ignorant, shembull, kuptoni dem? Ata hanefit e quajnë kafir për të lloj që tillë, për diçka të ngjashme me këtë. Dhe megjithatë ne themi ky lloj tekfir është i gabuar, që kanë që thon hanefit, e megjithatë them ne nuk kemi dëgjuar që ehli sunetit dietar dietar ehli sunetit ti quajnë hanefit tekfir sa për të lloj çësh, për të lloj çësh është tilla. Hanefit thon kush e dëgjon muzikën me kënaqësi, ai bën kufër. Kan gurgurxha, domethënë çuditshëm, kanë janë shumë të ashpër të çështjes të kefirit. E megjithatë ne nuk kemi parë që dietarët e sunetit, unë më sa kam lexuar vetë, dhe mëson nuk kam parë që ata ti quajnë hanefit, që ata domethënë quhen tekfirsa të humur të çështje. Po, ata thonë që ky tekfir është gabim. Dhe ne themi, ky është gabim. Ky është teprim tekfir. Po ata nuk quhen të humur vetëm për një detaj, domethënë ky është një lloj detaji. Që unë gjithmonë e kam pas mendu të dhe qështje, unë mendoj, e kam mendu thejel, gjithmonë të qështje e votimeve. Për ta o gjallarë të cilën e qënë neve që nemi të këfirësa. Po mire, thosha, subhanallah, këta njërës, ka ishtë ngush në zemër dhe tyre, ta zemë se unë e pasën gabim që e pasën qytur kufër një person që voton. Kjo qështje është prej bazave të fesë, por është një prej detajeve për cilën kush kundështon të e ka kundështon një prej bazave të fesë. Sa s'bën dallim ndër ty dyjave. Kupton? Nuk kjo është një prej detajeve, gjykimi që një person bën pas kur voton, kjo është një prej detajeve në vetvete, nuk është kjo bazë. Kupton? Kështu që përdesa nuk është bazë, ti nuk mund të qesh të humbur jetë kundërshton ty. Kupton? Të qesh domodin të humbur këtë. Kështu që ne themi, kjo është një prej detajeve. Kupton? Dhe ne themi që ai që kundërshton të çën, ne kemi qenë kafir. Sipas tyre domodin, ne themi që kjo është humbje. Kjo është humbje. Sikim çu çave sepse kë ka kish kuptimin argumente. Për ta nuk kjo është për çështje, domthonjë një çështje është kjo gjithsej. Kë nuk është gjithë çështë fes. Kupton? Dhe nuk është se ta kanë vënë që ne i quajmë njerëzit kafirë për shkak të gjunafeve. Kjo është një detaj, një çështje vetme. Nuk bën dallim në çështje, pas bën dallim. Gabove një çështje për ta qitë nga menhezhi për njerëz. Kupton? Dhe kjo vëllai në rujtë, kjo është domosdoshmë një padresi e madhe. Nëse qëllimi këtu është domosdoshmë që do të bërë dallim ndërmjet çështjeve të cilat janë prej bazave të fesë dhe çështjeve të cilat janë detajet e fesë. Kush u bën dallim prej ndërmjet tyre dhe e nxjerr nga ehli sunet çdo person që gabon në gjë të vogël e të madhe, ai ka bërë padresi të madhe njerëzve. Këtu kanë gabuar edhe pseudo selefistët. Sepse ata kanë nxjerrë menhexhin e ehli sunet çdo person që gabon në gjë të vogël e të madhe, u bën dallim ata. Domthonë një person i cili gabon në çështje pune apo gabon në çështje akide për tash një soi. Ti quhesh bidatçi. Dhe nuk bën dallim domthonë që te ehli suneti një person quhet bidatçi dhe këto bidatçi që flet profeti sallallahu alajhi wasallam që janë grupe të humbura, flet për ato grupe që kanë kundërshtuar ehli sunetin në bazat e fesë dhe jo në disa detaje. Sepse kanë dërguar dietarë në tallimin e mia dhe ne përmendëm këtu që ka pasë prej selefëve që kanë gabuar në disa çështje. Kam gabuar disa çështje, kanë thënë disa mendime që janë gabime në të vërtetë. Me ishtian në ty që janë kundërshtimi që janë të sunetit profetit sallallahu alajhi wasallam. Po si kanë qenë të selefët humbur? Kanë thënë thjesht ky është hadith gabim dhe kaq. Pse nuk e kanë qenë të humbur? Pyeti, pse nuk e kanë qenë të humbur? Pse kanë qenë të humbur? A nuk kanë përputhur me grupet e humbur në këto detaje? Sepse kundërshtimi ndër ty dy palët të rastit nuk është në bazën e fesë, por në hipër detajeve. E kuptuat dallimin? Kjo është çështje shumë e rëndësishme dhe Allahu ta shpëlloj me që ti pyete, se unë kisha ndërmend dhe kam harruar ta tregoj këtë gjë, është shumë e rëndësishme. Kështu që nëse një person bie në një prej këtyre gabimeve që përmendëm neve, teprimin tek fjer, ne i themi e ka tepruar tek fjer, por nuk mund të themi gjithmonë në çdo lloj rasti që ky person quhet havarij ose quhet tekfirs, deri atëherë kur atë tim lidhen shumë çështje të tilla. Edhe nga shumë detajet bëhet një rregull i përgjithshëm ose të bëhet një akide e cila bën kundërshtim me akiden e sunetit, atë themi ky është një i humbur. E qartë. Ky detaj i fundit është detaj shumë i rëndësishëm, i cili domethën këtë nuk e vendosen zbatim dhe nuk duhet të dim për të farë hoxhallarët. E them fatkeqësisht hoxhallarët. Ata që kanë folur dërmësot që kanë folur në përgjithësi, kë kam dëgjuar në përgjithësi domethën fatkeqësisht domethën flasim një lloj me një lloj padrejësie shumë të madhe. Me një lloj zullumi shumë të madh kundër muslimanëve, kundër kundërshtarëve të tyre. Dela edhe më pa të keq fare, ah, këta janë havarij. Domthon, sigurt domthon ai ka marr atë vulën e el-sunetit dhe ky tash i ka dhënë drejtën Allahut, ky është el-sunet, ky është bidatçi. Ah, është robi Allahu se para se të arrish ta nxjerrësh një person nga el-suneti ka rrugë gjatë për të bërë. Nuk, domthonë po qes do ishte kaq kollaj, nuk do të ti nxjerrë, nuk kishte nevojë fare me lexuar gjithë këtë libër tipën e mijës, më nxjerr to. Domthonë gjithë ato detajet që përmend dietarët. Kjo është fjalimi i mijës. Ky është mësimi sa më kujtoj më i katërt që kemi bërë për këtë apo jo, i katërt është ky. Katër mësime akoma nuk kemi ndonjë mësim gati të gjysmë ose më pak se gjysmë në lidhje me fetvan që ka dhënë më të mirë për grupet e humbura. Dhe ka detaje të tjera që do vinë më brapa, janë tepër të rëndësishme në lidhje me këtë çështje. Vullai shumë të cilë. Këto mësime un po them unë e di që ishën të rëndësishme, i kam bajtur vetë në librasht, po kur i kam bajtur të mësime, kam parë që ishën më të rëndësishme se që mendoja. Dhe sot po e kuptoj edhe vetë që janë më të rëndësishme se që ka menduar unë. Dhe them, janë shumë të mëzojnë që këto t'inqizohen dhe shpëndan të njërësit të mësime. Pra të që dëshirojnë normalisht, ti gjëve dhe të kuptoj dhe të përfitoj për i tyre. Nusë Allah në madhruar, në adhruar sinqeritet, në dhe gjithemi. Por telefone